gözlerimde kınan tutmaz. Hem orada hem burada dilin tatmaz. Gelinim gözlerimde kınan tutmaz. Hem orada hem burada dilin tatmaz. Küstü gelinim, yar bana küstün. Güveyim uslu gelinim, güveyim uslu gelinim. Ah deyle gelin, gelmeye kıymatma gelin. Gelinim güzelim de günah tutmasın. Hem orada hem burada dilin tatmasın. Gelinim güzelim de günah tutmasın. Hem orada hem burada dilin tatmasın. Pazarda kuzu gelinim, pazarda kuzu. Tüyüde kırmızı gelinim, tüyüde kırmızı. Bir adam kızı gelinim, bir adam kızı gelinim. Ah deyle gelin, gelmeye kıymatma gelin. Gelinim, güzelim de günah tutmasın. Hem orada hem burada dilin tatmasın. Gelinim güzelim de günah tutmasın. Hem orada hem burada.